Και σας εγγυώμαι, σας εγγυώμαι προσωπικά. Αλήθεια, πατριώτη. Ότι αυτός ο αγώνας, τον οποίον ξεκίνησα το 2019, να αλλάξουμε αυτή τη χώρα και να την αλλάξουμε δραστικά, θα τον συνεχίσω και θα τον ολοκληρώσω. Ρε, κάνε άκρη, ρε! Πάμε μαζί να αλλάξουμε την Ελλάδα. Να την κάνουμε την Ελλάδα την οποία όλοι ονειρευόμαστε. No trovo giusto il trambusto. Quando prendo posto non trangugio ma te gusto. A letto non la metto con il busto, non la frusto, non fisso, la pisto come custo nello spazio come giusto. Nella fabbrica del lustro e degli eccessi, dove i colpi bassi sono ammessi, stressi annessi, concessi. Basta, torna Catalessi. Ότι αυτός ο αγώνας, τον οποίον ξεκίνησα το 2019, να αλλάξουμε αυτή τη χώρα και να την αλλάξουμε δραστικά, θα τον συνεχίσω και θα τον ολοκληρώσω. Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέσα μου σηκώθηκε. Δεν χρειάζεται. Μια χαρά έχει πάει ο αγώνας που ξεκίνησε το 2019. Αγώνας είναι όλο αυτό. Δεν χρειάζεται. Έχει ολοκληρωθεί. Έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα σε όλους τους τομείς. Το βλέπουμε, το βιώνουμε, το θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε άλλωστε. Οπότε δεν χρειάζεται να συνεχιστεί. Καλά ήτανε. Μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ καλά. Τα είπα αυτά προχθές στο Μαρούσι. Στην πρώτη έτσι προεκλογική συγκέντρωση, εκδήλωση μετά το έγκλημα των Τεμπών. Ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα έλεγε όλα αυτά. Βάλαμε και λίγο πολλάκι, όλα μαζί και όλοι μαζί. Θέλησα σήμερα να σας δώσω μία διαβεβαίωση. Όλοι μαζί θα πάμε μπροστά. Αλήθεια, πατριώτη. Παρά τις δυσκολίες να αλλάξουμε την Ελλάδα. Γιάκο! Γιάκο, με κάνε! Όλοι μαζί θα πάμε μπροστά. Και ξέρεις τι λέω στον εαυτό μου? Τι λες, Αθήνα? Τι λέω? Τι λες? I will survive, αυτό λέω. Συχτηρίζεις. Όλοι μαζί θα πάμε μπροστά. Είναι καλοστεκούμενος, κόρη μου. Μεγάλος αγελαδότροφος. Όλοι μαζί λοιπόν θα πάμε μπροστά, αυτά τα πολύ ωραία έλεγε προχθές το Μαρούσι. Έχουμε μπει σε προεκλογική εδώ και καιρό περίοδο και ακούμε αυτά τα πάρα πολύ όμορφα, ενώ συμβαίνουν ακόμη πιο όμορφα. Πριν λίγο και νομίζω ακόμη τώρα είναι ο Καραμαλής ο τρίτος, στη Βουλή πήγε να δώσει εξηγήσεις, θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα. Το θέμα Πολάκη τον διώξανε, αλλά τον ξαναφέραν οι ίδιοι που τον διώξανε και τον ξαναβάλανε και κάτι οροφές που πέφτουνε. Μόνο σήμερα στην επικαιρότητα έχουν βγει εξής ειδήσεις από τα κατασκευαστικά της χώρας, τα θέματα υποδομών. Στο ΤΕΦΑ, Γυμναστική Ακαδημία του ΕΚΠΑ, έπεσε η οροφή. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανείς από κάτω σε μια από τις αίθουσες. Στην κτηνιατρική του Απιθύτα ένα τμήμα μαρμάρινου υποστέγου έπεσε και αυτό, δεν αντέχουνε. Στο ΔΕ Μετρό του Πειραιά Τρίτο μπαίνει θάλασσα. Το μετρό που το γενιάσαμε πριν λίγο καιρό και παρεδόθηκε ένα έργο που δεν ήταν μουσαμάδες όπως έλεγε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπαίνει λίγο η θάλασσα από το λιμάνι, μπαίνει μέσα στο μετρό. Δεν ξέρω σε τι βάθος, σε τι ποσότητα μπαίνει η θάλασσα, αλλά μπαίνει μαζί με το αλάτι. Και κάνει και πολύ καλό αυτό όπως ξέρουμε, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και έχει και κάτι άλλες έτσι... παρατηρήσεις σημειώνονται στο μετρό του Πειραιά εκεί στη γραμμή κάτω στο λιμάνι, θάλασσινή γραμμή. Υπάρχουν και κάτι ενηδρία στον κόσμο βλέπω που μπαίνουν από κάτω οι άνθρωποι και πληρώνεις πολύ ακριβό εισιτήριο και από πάνω τα ψάρια, οι φώκες, οι φάλαινες. Εδώ το έχουμε με το μετρό, με ένα φτηνό εισιτήριο βλέπεις και την θάλασσα. Σε λίγο η σταθμή θα βγαίνεις με βατραχοπέδιλα για να πας στις κυλιόμενες, αν δουλεύουν από το αλάτι, για να ανέβεις κάπου πάνω. Αυτά τα τρία βγήκαν μόνο σήμερα. Τα θέματα υποδομών, επειδή αυτή η χώρα είναι σοβαρή και έχει ξεκινήσει ο αγώνας από το 19, όπως είπε, για να φύγει το παλιό, η παλιά Ελλάδα, το βαθύ κράτος και η αξιολόγηση για να γίνουν όλα πολύ καλά. Βεβαίως και για τα τρία αυτά ο Σταθμάρχης. Και για την οροφή στο ΤΕΦΑ και για την κτηνιατρική στο Απιθύτα και κυρίως για το μετρό κάτω στον Πειραιά. Άδευτε, μόνο Σταθμάρχης, η κυρία Βούλτευση που βγήκε το Σαββατοκύριακο μας είπε ποια ακριβώς είναι η αιτία που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τα έργα στο σιδηρόδρομο. αφού είστε μεταρρυθμιστές και κυβερνάτε 4 χρόνια, να μας λέγατε, ξέρετε, αυτό το νοσέ που πήραμε δεν μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά μας μέσα. Το κλείνουμε μέχρι να το κάνουμε μαγαζί. Από αυτά τα 4 χρόνια που λέτε, τα 2 ήταν κορονοϊός με κλειστή την οικονομία. Τότε μπορούσατε να φτιάξετε το νοσέ. Όχι. Τότε που ήταν όλα κλειστά, μπορούσατε να φτιάξετε το νοσέ. Το αντίθετο ισχύει. Α, δεν μπορούσατε. Το αντίθετο. Γιατί ήταν κλειστή η οικονομία, δεν γινόταν καμία παραγγελία και δεν ερχόταν ούτε βίδα στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες. Πάλι ο κορονοϊός. Άρα λοιπόν. Πάλι κάποιος άλλος. Βρε παιδιά, κάνετε σαν να μην έκλεισε η οικονομία 2 χρόνια η παγκόσμια και να σταμάτησαν οι αερομεταφορές, τα πλοία και όλα και να μην είχαμε τίποτε. Είχαν σωθεί όλα τα πράγματα. Δεν βρίσκανε μπουλο αυτά. Δεν βρίσκανε μπουλο αυτά, βίδες. Αυτή είναι η απάντηση και η εξήγηση σε όλα αυτά που δεν έγιναν. Δεν βρίσκαμε βίδες. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι η τηλεματική για να εγκατασταθεί θέλει βίδες. Πολλές βίδες. Βιδώνεις την τηλεματική, τη βιδώνεις, θα μπουλώ βίδες, μπουλώνει θέλει να πει. Τα βιδώνεις κάτω και επειδή είχαμε πανδημία και βίδα, θυμόμαστε όλοι να ψάχνουμε βίδες μες στην πανδημία και να μην βρίσκεις. Όλοι θέλουμε μια βίδα κάποια στιγμή. Και το σίγουρο είναι ότι δεν βρίσκεις αυτή που θες στο σπίτι όταν πρέπει να βιδώσεις και τη βρίσκεις σε άσχετη στιγμή. Κάπως έτσι και ολόκληρη χώρα λόγω της πανδημίας που είχαν παραλύσει τα πάντα δεν είχαμε βίδες. Άρα ποιος θέει η πανδημία που δεν είχαμε και για το δυστύχημα των Τεμπών αν το προεκτείνει κανείς σύμφωνα με τη λογική της κυρίας Βούλτεψη φταίει η βίδα που δεν τη βρήκαμε. Πού είσαι βίδα, πού είσαι βίδα. Έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Βίδα. Βίδα. Δεν βρίσκω ούτε μια βίδα μέσα στον κορονοϊό. Αντίθετα με τις άλλες βίδες που έχουν λασκάρει, όχι σε επιπλά αντικείμενα οι τηλεματικές, στους ανθρώπους που τις βρίσκουμε και τις διαπιστώνουμε με πολύ εύκολο τρόπο. Τα επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας, μάλιστα δεν έχουμε και τον αρχηγό της αστυνομίας. Άλλαξε ο αρχηγός της αστυνομίας. Ξαφνικά έφυγε ένας, ήρθε άλλος. Καταγγελίες, βιογραφικά του καινούριου βλέπω εκεί με κάτι πιστοποιήσεις από κάτι ανοιχτά πανεπιστήμια. Πολύ ωραίος διάλογος γίνεται στα social media. Κουράγιο να έχει κανείς να τον παρακολουθήσει. Χάσαμε τον αρχηγό της αστυνομίας, ενώ πριν ένα μήνα τον είχαν βάλει ως αρχηγό πάλι. Τώρα τον σουτάραν κανονικά. Βγαίνει και είδαμε τα επεισόδια την προηγούμενη εβδομάδα και κυρίως είδαμε τον γερανοφόρο στην Ακαδημίας που χτύπησε τους κάδους και χτύπησε και ένα παιδί δίπλα. Θα μπορούσαν αυτοί οι κάδοι έτσι όπως εξφενδονίστηκαν να είχαν κάνει ζημιά, μεγάλη ζημιά. Ο γραμματέας των ειδικών φρουρών, συνδικαλιστής αστυνομικός, Στράτος Μαυροϊδάκος, σήμερα το πρωί μας είπε ότι έκανε άριστα ο οδηγός του γερανοφόρου. Και όσον αφορά το γερανό, και θέλω να σταθώ εδώ, ναι. Εγώ δεν είδα κάτι παράνομο ή περίεργο σε ό,τι αφορά την κίνηση του γερανού. Ο συνάδελφος ενήργησε άκρος επαγγελματικά. Ναι. Πήγαν να τον εγκλωβίσουν. Το βλέπετε αυτό που έκανε. Βέβαια, η εντολή είναι να απεγκλωβίζεσαι όταν πάνε να σε εγκλωβίσουν. Ναι. Διότι ή θα κεγότανε, να είστε σίγουρος, θα κεγότανε ο γερανός και ο συνάδελφός μου θα ήταν στο 401. Στα 50 μέτρα πλοίη του έχουν ξαναεπιτεθεί. Μάλιστα. Έχει βάλει τις σιρήνες να διαφύγει και εδώ χτυπάει κάδους που έχουν μπει μπροστά του. Δεν είναι κάτι παράνομο. Δεν είναι παράνομο, το βλέπουμε όλοι. Χτυπάς τους κάδους, οι κάδοι χτυπάνε ό,τι βρούνε, κατά τύχη δεν χτύπησαν γιατί υπήρχε και κόσμος γύρω-τριγύρω. Δεν ήταν 2 κάδοι και μόνο του ένα γερανοφόρο, ένα όχημα δηλαδή βαρύ. Δίπλα στον κύριο Μαυροϊδάκο κάθεται η κυρία Παγώνη, Ματίνα Παγώνη, γιατρός. Φιλικά προσκύμενη στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε αυτή άντεξε. Αν ήταν το παιδί σας εκεί και περνούσε αυτό το φορτηγό με την ταχύτητα, τι θα κάνατε? Τι λέτε, κυρία Παγώνη, πολύ καλά. Άριστα έκανε. Μέσα σε τόσο κόσμο, άριστα έκανε ο συνάδελφος. Όχι, δεν έκανε. Αντιεξουσιαστές πήγαν να τον εγκλωβίσουν, να τον κάψουν. Άκρος επαγγελματική η συμπεριφορά του. Κύριε Μαυροϊδάκο, ο κόσμος που είδε τις εικόνες αυτές βλέπει ότι δεν είναι δυνατόν με τέτοια ταχύτητα και μέσα σε τόσο κόσμο. Η ταχύτητα ήταν. Να περνά έτσι. 2 κάδους βλέπω εγώ. Δεν βλέπω κόσμο. Προβλέπετε αυτό, υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Βλέπετε να απεγκλωβίζετε όταν του βάζουν οδοφράγματα και να τον κάψουν ζωντανό. Να σκοτώσει κόσμο. Όχι, δεν πλησιάζει κανένα πολίτη. Μάλιστα. Χτυπάει τους κάδους. Μα δεν είδε κόσμο. Κύριος Μαυροϊδάκος εδώ δεν είδε κόσμο. Όλοι έχουμε δει το βίντεο. Υπάρχει κόσμος αριστερά και δεξιά. Μάλιστα ένας κάτος χτυπάει. Πέφτει ένας κάτω. Τον είδαμε και πάνε όλοι από πάνω του μετά. Όχι, δεν είναι όλα αυτά. Άριστα έπραξε. Επαγγελματισμός υπήρχε στον οδηγό. Γιατί τον είχαν εγκλωβίσει οι κακοί. Οπότε έπρεπε, έτσι λέει το πρωτόκολλο, να φεύγει όπως μπορεί. Μπορεί να έχει κάτι νεκρού στην πορεία. Δεν είναι λεπτομέρεια. Να σώσουμε τον γερανοφόρο. Αυτό είναι το σημαντικό. Πολύ ωραία τα είπε, πολύ ωραία τα έχει αντιληφθεί. Μας έχουν λείψει λίγο οι συνδικαλιστές αστυνομικοί με όλα αυτά που γίνονται τώρα τελευταία. Έχουν λείψει από τα πάνελ γιατί λένε αυτά τα πολύ ωραία. Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αυτό που δεν έπρεπε να κάνει. Προφανώς το είπε συνειδητά, συνειδητότατα προχθές στο Μαρούσι. Ενώ ξέρουμε όλοι, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις ότι δεν ήταν ένα ατύχημα αυτό που έγινε εκεί στα Τέμπη, δεν ήταν δυστύχημα, ήταν έγκλημα. Με την έννοια ότι οφείλεται σε παραλήψεις, αυλεψίες, συνειδητές επιλογές, ιδεολογικές αντιλήψεις, ιδεολειψίες, ένα μπάχαλο γενικότερο που ξεκινάει από πάνω και φτάνει μέχρι κάτω το βασίλειο των σταθμάρχη, που ό,τι και να είναι αυτός, μόνος του κανένας δεν πρέπει να είναι σε τέτοιες θέσεις και να ρυθμίζει ζωές ανθρώπων μαζί με τις αμαξοστοιχίες. Ο Κυριάκος λοιπόν Μητσοτάκης έκανε αυτό που δεν έπρεπε να κάνει και δεν θα έπρεπε να ακούνε οι γονείς και οι συγγενείς των νεκρών. Ξέρω ότι το κλίμα στην ελληνική κοινωνία τις τελευταίες εβδομάδες είναι πολύ βαρύ. Και ξέρω ότι όλοι μας είμαστε στενοχωρημένοι, θυμωμένοι, οργισμένοι για αυτό το τραγικό ατύχημα το οποίο στήχησε τις δοές σε 56 συμπολίτες μας, ανάμεσα τους πολλά νέα παιδιά. Και ξέρω πολύ καλά, φίλες και φίλοι, ότι η καλύτερη δικαίωση για τη θυσία αυτών των παιδιών, είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο έγινε στα Τέμπη δεν θα ξαναγίνει ποτέ στη χώρα μας. Η θυσία λοιπόν, ποιος αποφάσισε τη θυσία, ποιος αποφάσισε να θυσιαστούν οι άνθρωποι αυτοί και κυρίως τα παιδιά, λέει και 56, δεν είναι 56, λέει και λάθος τον αριθμό. Γιατί έγινε αυτή η θυσία? Δεύτερον, γιατί να κάνουμε κάποια θυσία? Θα έχουμε καλύτερο τρένο όπως έχει υποθεί, να έχουμε καλύτερους δρόμους? Γιατί να γίνονται πάντα θυσίες, έτσι όπως τις λέει βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Και το βασικό, γιατί να είναι αυτά τα παιδιά? Θα μπορούσε να ήταν άλλα παιδιά, δικά τους παιδιά, θα έλεγε το ίδιο? Γιατί ο καθένας το κάνει αυτό σκέψη, είναι η πρώτη σκέψη που σου έρχεται στο νου. Αν ήταν ένα δικό σου παιδί, θα μίλαγες για θυσία, ότι δηλαδή δεν το σκότωσαν οι πολιτικές το παιδί αυτό, αλλά το σκοτώθηκε από το Θεό, το ζήτησε ο Θεός, γιατί κάποιες θυσίες που θυμόμαστε από τα θρησκευτικά παλιότερα ήταν αίτημα του πολύ καλού Θεού. Γενικώς δημιουργεί πρόβλημα αυτή η φρασιολογία, έχει υποθεί από δημοσιογράφους, τώρα την είπαν και τα επίσημα χείλη. Κατανοητό γιατί γίνεται αυτό, για να διώξει από πάνω του την ευθύνη, και επειδή σε ένα συντηρητικό κοινό η λέξη θυσία πιάνει πάντα. Άλλωστε εκεί τα αποδίδουν όλα. Οποιοςδήποτε πεθαίνει για κάτι είναι ή θέλημα Θεού ή κάποιο χέρι ή μια θυσία. Η θυσία όμως προϋποθέτει και θέληση με κάποιο τρόπο κάποιου. Ή το από πάνω ή αυτού που θυσιάζεται σε εισαγωγικά πάντα. Και δεν μπορώ να σκεφτώ να μπούμε στη θέση των συγγενών, να ακούνε τον πρωθυπουργό της χώρας να λέει ότι οι δικοί τους άνθρωποι, 20 μέρες σήμερα, έφυγαν για μια θυσία. Δεν μπορώ να μπω καθόλου σε όλο αυτό το σκεπτικό, πώς μπορεί να νιώθουν και πόσο γυρνάει το μαχαίρι στην πληγή τους, στην ανοιχτή πληγή τους, 20 μέρες μετά, που είναι και χειρότερο τώρα γιατί συνειδητοποιούν σιγά σιγά την απώλεια και τι έχει γίνει, να τους το γυρίζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο νούμερο ένα υπεύθυνος για τη θυσία, όπως λέει ο ίδιος, για το έγκλημα, όπως λένε όλοι και όπως μπορούμε να συμφωνήσουμε οι περισσότεροι ότι έχει γίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Και βέβαια έρχεται, όπως θα ακούσουμε τώρα, μια άλλη έτσι οπτική, γιατί έχουμε πάντα εκλογές. Πιστεύω ότι το δυστύχημα αυτό δίνει την ευκαιρία και στην κυβέρνηση, να χαράξουμε μεγαλύτερη σαφήνεια διαχωριστικές γραμμές στην ελληνική κοινωνία και να θέσει το πραγματικό δίλημα των εκλογών. Γιατί έγινε το δυστύχημα? Το δυστύχημα είναι για ένα βασικό λόγο. Γιατί εξακολουθεί να ζει το βαθύ κράτος του δημοσίου. Το αναξιοκρατικό κράτος, το κράτος που φτιάχτηκε το 1980 και που ζει μέχρι σήμερα. Είναι ίσως η ευκαιρία για να τελειώσουμε με αυτό το κράτος. Παλιά λέγαμε η κρίση γεννά ευκαιρίες. Τώρα λέμε Το έγκλημα, η θυσία, διαλέγεται και παίρνεται, γεννά ευκαιρίες. Είναι μια ευκαιρία και για την κυβέρνηση και για το κράτος μας και για τις εκλογές να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα. Όλα μπαίνουν σε αυτό το μικροσκόπιο, με αυτόν τον φακό βλέπουν αυτοί που ξέρουν να βλέπουν με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα. Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρούσι προχθές πάντα, γιατί όλο αυτό που έγινε εκεί, η θυσία όπως λέει ο ίδιος, είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν. Να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο έγινε στα Τέμπη δεν θα ξαναγίνει ποτέ στη χώρα μας. Είναι μια αποστολή την οποία πρέπει να αναλάβουμε. Να διορθώσουμε όλα τα κακώς κείμενα μιας Ελλάδος που έρχεται από το παρελθόν, μιας Ελλάδος που έρχεται από το παρελθόν, μιας Ελλάδος που έρχεται από το παρελθόν, μιας Ελλάδος η οποία μας πληγώνει, μιας Ελλάδος η οποία δεν μας εκφράζει, μιας Ελλάδος η οποία δεν αξίζει στη νέα γενιά. Μιας Ελλάδος που έρχεται από το παρελθόν. Ποιος είχε την ευθύνη αυτής της Ελλάδας του παρελθόντος? Το κόμμα του προφανώς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο ίδιος που είναι 19 χρόνια, 20 χρόνια βουλευτής, τα τέσσερα τελευταία είναι και πρωθυπουργός. Είναι. Το 19 είναι παρελθόν. Το 2020 είναι παρελθόν. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν λυθεί σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Αλλά τώρα εδώ παραπέμπονται πίσω, αν δεν είναι θυσία. Πάμε πολύ πίσω γιατί φταίνε όλοι στο παρελθόν. Μέχρι και ο Τρικούπης που σκέφτηκε να κάνει γραμμές τρένου για να εξυγχρονίσει τότε την Ελλάδα. Και βγαίνει και ο κύριος Σκέρτσο σήμερα το πρωί, στενός συνεργάτης στο Μαξίμου, και παραδέχθηκε αυτός, αναλαμβάνει την ηθική αυτουργία. Κύριε Παπαδάκη, επειδή υπάρχει και μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι εδώ έχουμε ανήξερους υπουργούς, πρωθυπουργούς κτλ. Και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός είναι on record, δημόσια, πολλές φορές από το 2019 και πριν το 2019 και μέχρι σήμερα, να μιλάνε και να αναδεικνύουν ότι έχουμε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο μέσα στα χρόνια ήταν ο μεγάλος ασθενής και πρώτης κρίσης, ήταν μια από τις πιο προβληματικές δέκο. Είστε από τους υπουργούς που είστε με στο Μαξίμου. Εγώ θα σας ξέρατε, πω αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Έγγραφα επιστολές ότι ο σιδηρόδρομος έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και μπορεί σε κάποια σημεία να είναι και επικίνδυνος. Γνωρίζουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο σιδηρόδρομος και είχαμε σχεδιάσει και εξασφαλίσει χρηματοδότηση και εκτελούμε έργα αυτή τη στιγμή που στοχεύουν στην επόμενη δεκαετία να έχουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο. Και αυτή είναι και η δέσμευση του Πρωθυπουργού. Και αυτοί οι άνθρωποι βιάστηκαν να πάνε Θεσσαλονίκη, δεν μπορούσαν να περιμένουν την επόμενη δεκαετία. Γιατί γνώριζαν τι ακριβώς έχει γίνει, το είπε 3-4 φορές. Εδώ το γνωρίζω, γνωρίζαμε, για να μην φανούν ότι είναι άσχετοι. Επιλέγουν να γνωρίζουν, αλλά φταίει ο Βασίλης, ο Σταθμάρχης. Ο οποίος Βασίλης Σταθμάρχης μαζί με καμιά 70 ακόμη είχαν προσληφθεί με μπλοκάκια. Έτσι τους είχαν σε αυτές τις κομβικές θέσεις. Τσατραπάτρα τους είχαν εκπαιδεύσει, όπως γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι καταλάβαιναν τώρα όλοι αυτοί, και τον αφήσανε και μόνο του, γιατί φταίει ο Σταθμάρχης. Αυτό. Το επιχείρημα το επικαλείται ο Βορύδης, για ποιο λόγο δηλαδή προσλάβανε με μπλοκάκια τους σταθμάρχες. Η ανεξάρτητη αρχή λέει ότι οι εργαζόμενοι στο τρένοσε με μπλοκάκι δεν ήταν. Γιατί εσείς τέτοιο δημόσιο θέλετε. Όχι, όχι, όχι. Χωρίς εκπαίδευση, χωρίς ένα ήθος ότι υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον. Γιατί εμείς για να καλύψουμε το τεράστιο κενό που μας παραδώσατε, γιατί κάνατε πολιτική επιλογή 5 χρόνια να προσλάβετε 36, υποχρεωθήκαμε να πάρουμε ανθρώπους με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Υποχρεωθήκαμε να πάρουμε ανθρώπους με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Εδώ λοιπόν ο κύριος Βορύδης λέει ότι υποχρεώθηκαν επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πάρει αυτούς που έπρεπε και έτσι υποχρεώθηκαν τούτοι να πάρουμε μπλοκάκι. Ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά έλεγε ότι εξαναγκάστηκαν. Γενικώς υπάρχουν 2-3 ρήματα που κάθε κυβέρνηση τα επικαλείται και την ουσία τους βέβαια, όχι μόνο τις λέξεις. Γιατί δεν τα κάνουν μόνοι τους. Κάποιος άλλος φταίει. Ή ο προηγούμενος, ποτέ ο επόμενος, ή ο προηγούμενος, ή μια δύναμη ευρωπαϊκή, ή ο Θεός που θέλει θυσίες. Και με τον Θεό δεν μπορούμε να τα βάλουμε, όπως είχε πει και ο οικονόμου κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις φωτιές και για τις πλημμύρες. Μια κλασική αξία. Βγαίνει και ο κύριος Σκέρτσος σήμερα το πρωί, ακούσαμε ένα απόσπασμα και μιλάει για τον θυμό που υπάρχει στον κόσμο. Δεν χρειαζόμαστε εδώ πέρα άλλο ένα κίνημα καταγγελίας. Το ζήσαμε το 2008, μάλιστα, το 10, το 12, το 15. Είδαμε ότι αυτός ο θυμός, όταν είναι τυφλός, δεν φέρνει λύσεις. Αντιθέτως, κρατά καθυλωμένη τη χώρα για πολλά χρόνια με τέτοια αποτελέσματα. Είδαμε ότι αυτός ο θυμός, όταν είναι τυφλός, δεν φέρνει λύσεις. Τι φέρνει λύσεις ακριβώς? Ποιες λύσεις είχαν έρθει όταν δεν υπήρχε ο θυμός και ο τυφλός θυμός? Είδαμε ποιες λύσεις υπήρχαν. Και αν έχει αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο γενικότερα, είναι εξαιτίας του θυμού. Που μπορεί να μην εκφράζεται πάντα καλά. Θυμός είναι. Δεν μπορεί να μπει σε ένα καλούπι. Δεν έχει ευγένεια ο θυμός, ούτε η οργή. Αυτό που υπάρχει διάχυτο στην ελληνική κοινωνία. Αλλά πέρα από αυτά που είναι καταδικαστέα σύμφωνα με τη λογική του κ. Σκέρτσου, τι έχει φέρει λύσεις σε αυτόν τον τόπο? Ποια λύση έχει έρθει και κάτω από ποιες συνθήκες έχουν έρθει οι λύσεις που έχουν έρθει? Πριν λίγη ώρα, και τώρα νομίζω συνεχίζεται, είναι ο Κώστας Καραμαλής ο τρίτος. Όχι ο Κώστας. Ναι, Κώστας λέγεται και αυτός. Έχουμε μπερδευτεί με τους Καραμαλίδες. Ο Κώστας Καραμαλής, ο παραιτηθής, που είχε την τόλμη και την ανδρεία και ο θάρρος για πρώτη φορά να παραιτηθεί, και το χρησιμοποιεί όλο το πολιτικό σύστημα ότι μπράβο του που παραιτήθηκε κάποιος, ενώ δεν το κάνανε οι επόμενοι. Κώστας Καραμαλής λοιπόν έδωσε τις δικές του απαντήσεις, έβγαλε χαρτιά. Στην αρχή όμως ξεκίνησε κάπως έτσι. Όπως γνωρίζετε, η σημερινή μου τοποθέτηση είναι η πρώτη τοποθέτηση μετά από την παραίτησή μου από τη θέση του Υπουργού. Η επιλογή του χρόνου και του χώρου λογοδοτεί στη πολιτική και στη προσωπική μου ηθική. Την ώρα του πένθους οφείλουμε σεβασμό και σιωπή. Γι' αυτό και σιώπησα. Αλλά ήταν υποχρέωσή μου, σεβόμενος στους θεσμούς, η πρώτη τοποθέτησή μου να γίνει εδώ, στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Σιώπησε λοιπόν, όπως λέγει, σεβασμό, από σεβασμό στους νεκρούς και από έναν αξιακό κώδικα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Εγώ ξέρω, έχω δει και πολλές ταινίες, και ο εγκληματίας σιωπεί. Και ο δολοφόνος, όταν έχει κάνει, ή όποιος έχει κάνει κάτι κακό, δεν βγαίνει να μιλήσει. Κρύβεται όσο γίνεται. Αλλά εντάξει, εδώ τώρα έπρεπε όλο αυτό να το εκμεταλλευτεί, να το γυρίσει με το βλέμμα στις εκλογές που έρχονται, και μετά μας μίλησε για τον εαυτό του. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν κάτι από την αρχή της ομιλίας μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Λίγες ώρες μετά τη τραγωδία παραιτήθηκα από τη θέση του Υπουργού. Παραιτήθηκα γιατί στο τομέα πολιτικής μου εποπτείας συνέβη μία ανίποτη τραγωδία. Γιατί έχω μάθει να είμαι πιστός στο καθήκον. Μπράβο! Να αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί. Μπράβο! Και να σέβομαι τον ανθρώπινο πόνο. Μπράβο! Ούτε είχα, ούτε έχω κάποια εξάρτηση από κυβερνητική θέση. Παραιτήθηκα, θα σας έλεγα εδώ, ενάντια στην πεπατημένη της πολιτικής πρακτικής σε τέτοιες περιπτώσεις, να θέτονται σε διαθεσιμότητα ή να ζητούνται παραιτήσεις υφισταμένων. Δεν το έπραξα αυτό. Μπράβο! Ανέλαβα εγώ την πολιτική ευθύνη. Μπράβο! Και αυτό το έκανα από εκεί, από το τόπο της τραγωδίας. Μπράβο λοιπόν, μπράβο και από εμάς και από όλους νομίζω, για τα αυτονόητα βγαίνουν και έχει γράψει και κείμενο. Κάποιος του το έγραψε, δεν ξέρω, με ερωτήσεις από κάτω, διευκρινήσεις όπως την άλλη φορά. Μιλάνε για τα αυτονόητα, αυτά που σε άλλες χώρες και της Αφρικής αμέσως φεύγουν, σουτάρονται όλοι αυτοί και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Εδώ το γυρίζουν και καμαρώνουν, κομπάζουν και μας το παρουσιάζουν ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και τους εαυτούς τους και την πράξη που κάνανε. Οι ίδιοι μιλούν για τη δική τους πράξη, ενώ όλοι ξέρουμε πώς έχει παιχτεί το παιχνίδι και πώς το αξιοποιεί ήδη όλο αυτό που έχει γίνει για την προσεχή εκλογική αναμέτρηση. Να πάμε όμως στα καλά των ημερών για να τα αναδεικνύουμε σιγά σιγά, επειδή είναι ένας λαός που ξεχνάει. Ανακοινώθηκε προχθές η αύξηση του κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση προχωρά σήμερα στην τρίτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού. Έτσι, από την 1η Απριλίου αυτός θα φτάσει τα 780 ευρώ. Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Έτσι λοιπόν, ο μισθός 780, αλλά δεν θέλει ποτέ να ζήσει ο ίδιος, η διαφωνή είναι, με 800 ευρώ και εύχεται ποτέ να μην χρειαστεί να ζήσει με 800 ευρώ. Για σας όμως έχουν έτοιμα 780, πάρτε τα και καμαρώνουν κιόλας και θα σας το μοσχοπουλήσουν και σας το τρίβουν και στη μούρη, ότι τα ψίχουλα αυτά για σας είναι υπέρα αρκετά και πρέπει και εσείς να πανηγυρίζετε με τα ψίχουλα αυτά που δίνονται. Τρίτη φορά μέσα στην τετραετία, ναι, αλλά παραμένουν ψίχουλα. Στη Γαλλία γίνονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η δημοκρατία πλέρια, ξεδιπλώνεται κάθε μέρα. Αν δείτε επεισόδια, αν δείτε τι εικόνες έρχονται από εκεί και τη νύχτα και τη μέρα. Ο Μακρόν αποφάσισε το 62 στη σύνταξη να γίνει 64, τα έτη να πάνε στα, να αυξηθεί κατά δύο χρόνια. Αλλά δεν θα το περάσει από βουλή. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Ενώ έχουν βουλή, κοινοβούλιο, αστική δημοκρατία, το έχει εκλέξει ο γαλλικός λαός, το περνάει αλλιώς, με μια δική του, σαν πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εδώ με τα δικά μας δεδομένα. Πάει να το περάσει έτσι. Υπάρχει εξέγερση και στο κοινοβούλιο, εξέγερση και στο λαό. Θα δούμε ποιος θα νικήσει. Έρχονται πολύ ωραία πλάνα από εκεί με τεράστιες συγκεντρώσεις. Τεράστιες συγκεντρώσεις. Σε μία από αυτές τραγουδάνε όλη τη διεθνή. Δεν ακούγεται στη Γαλλία, στους δρόμους της Γαλλίας, δεν ακούγεται ούτε στους δρόμους της Ελλάδας. Είναι η ελληνική εκδοχή. Στη Γαλλία όμως τα γαλλικά ακούστηκε. Το ακούσαμε. Από εκεί και πέρα, κάθε λαός αποφασίζει ποια τραγούδια θα ακούει, σε ποιους δρόμους και κάτω από ποιες συνθήκες, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις. Για να μην τα ακούμε μόνο τα τραγούδια, να τα εφαρμόζουμε κιόλας όποτε χρειάζεται και εκεί και τώρα που πρέπει. Μετά από όλα αυτά τα πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού. Αποστολάκο. Οπα. Εγώ είμαι καθυστερημένος που ακούω παλιά τα επεισόδια. Είμαι ένα χρόνο πίσω όμως. Έχουμε κάτι εγκρεμότητες, όπως έλεγε και ο Θοδωράκης. Είναι πράγματα που είναι σε εγκρεμότητες. Ας τα αφήσουμε αυτή την κουβέντα. Τι εγκρεμότητες έχουμε? Καταρχάς, έχουμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν έχει πάρει τον τελευταίο χρόνο. Πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε τη δασκαλίτσα από την Θεσσαλονίκη, Χίο κτλ. Δεύτερον, έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη και σου έχω πει να κάνει κονέ για να του φέρω στην παράστασή σου με την Μπάμπο μαζί. Και τρίτον, θέλω να σου πω το εξής. Σε μερικά επεισόδια, ειδικά τη Πέμπτη, ακούμε τους ηχολήπτες από μέσα να γελάνε. Πρέπει να περνάνε πάρα πολύ καλά. Θέλω να κλείσω μία θέση για να έρθω να παρακολουθήσω εκπομπή από κοντά πρώτον. Να μάθεις ηχολήψια. Σωστός. Ξέρω ηχολήψια. Και ξέρεις τι. Αναρωτιέμαι αν αυτούς τους ανθρώπους, όπως και όλους τους άλλους που σας ακούμε, αν τελικά τους επηρεάζεται και προς τα που κλείνουν στη σκέψη. Έχει προβληματίσει ποτέ? Τώρα μόλις που το πες, θα ξαναλέμε σε ένα χρόνο με τα νεότερα. Είστε η ανάσα μας κάθε μέρα. Να είστε καλά. Συνεχίστε έτσι. Ευχαριστούμε. Έχω την εντύπωση ότι ο ίδιος καταλαβαίνει τι λέει. Αλλά απλώς τώρα πάει εκεί, κάνει μια εκδήλωση, παίρνει και ένα εικοσάρι πόσο παίρνει. Κάτι πρέπει να πει ο άνθρωπος για το Γεωργάκη, λέω. Οι περισσότεροι στις γενιάς μας είχαμε επαφή με τον μαρξισμό, είτε με τον Α ή με τον Β τρόπο, μιλώντας για τα μέσα παραγωγής και ποιος ελέγχει τα μέσα παραγωγής. Όταν μιλάμε για την κοινωνία της γνώσης και γίνεται η γνώση όλο και περισσότερο το βασικό εργαλείο, τα μέσα παραγωγής σε μεγάλο βαθμό γίνεται η γνώση. Α, καλά, ναι, σιγά. Ναι, σιγά μην καταλαβαίνει τι λέει. Α, πει, εκεί κάτι πρέπει να πει ο άνθρωπος. Τι να πει. Τώρα για την αξιολόγηση που λέει αυτό το ξεφωνιστήρι. Αν είχε γίνει αξιολόγηση όμως τους υπαλλήλους, θα μας σωθεί τα παιδιά. Συνεχίστε να μιλάτε εσείς όπως μιλάτε και κάνουμε αξιολόγηση εμείς από κάτω. Γίνεται η αξιολόγηση αυτόματο. Και όχι μόνο να μιλάτε και να κάνετε και αυτά που κάνετε και να ψηφίζετε και αυτά που ψηφίζετε. Αξιολόγηση γίνεται. Όσο εσείς μιλάτε, εμείς αξιολογούμε. Όσον ώρα εγώ μιλάς, αξιολογούμε. Α, δεν παραγγέλνετε. Αποστόλη! Για να δεις πόσο πολύ σ' αγαπάμε και σε προσέχουμε, τι σου έχω. Τι μου έχεις? Τη μετάφραση του Σιμίτη. Die Berute auf sehr viele Tage von Gesprächen. Άντε ρε παιδάκι μου τόσα χρόνια. Καταρχάς, να πούμε ότι όλοι παραπλέψουμε το γεγονός ότι ο Σιμίτης θα έκανε σαρδάμ και στα γερμανικά. Οπότε δεν λέει Die Berute, λέει Es Berute κανονικά. Και όλη η φράση σημαίνει ότι η απόφαση που πάρθηκε έγινε μετά από πολλή συζήτηση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ από του Σιμίτη που μεταφέρω, το Die Berute sind viele Tage von Gesprächen. Θα βάλει στην αρχή Es Berute. Ναι, μωρή, εντάξει, τι σημαίνει, πες το πάλι, καθαρά. Η απόφαση πάρθηκε μετά από πολλή συζήτηση. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, θα το λέω στα ελληνικά πολύ. Πια. Η απόφαση πάρθηκε μετά από μεγάλη συζήτηση. Είσαι τρομερός. Και εσύ καλή είσαι. Γερμανικά είναι τελικά αυτό ή κάτι άλλο? Είναι γερμανικά με Σαρδάμ Σιμίτη. Αυτό να θυμάστε. Αυτό έπρεπε, δεν υπολογίσαμε το Σαρδάμ. Σωστό. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, σε παρακαλώ, πότε βγαίνει τον Πάσχα για την Κάλπιν, το Κάλπιν Πάσ. Το Κάλπιν Πάσ. Δεν θες πρώτα το Πάσχαν Πάσ, το Αρνίν Πάσ, το Αυγόν Πάσ. Θες και το Κάλπιν Πάσ. Πάσ, πάσ, πάσ. Ο Παράς και πάσ, πάσ, πάσ. Το Κάλπιν Πάσ για να κάνω την αίτηση, αδερφέ. Είσαι ο Κύπριος αδερφόνς. Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon. Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Ο αδερφός του Κύπριου αδερφού είμαι. Α, δεν είσαι ο ίδιος. Όχι ο ίδιος, ο αδερφός του Κύπριου αδερφού. Κρίμαν. Ο Κρίμαν είναι σαν το Χίμαν, υπερήρωας κι αυτός. Τέλος πάντων. Να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί σε ενδιαφέρει το Calpin Pass, ψηφίζει εδώ στην Ελλάδα? Να κάνω μεταγραφή, θέλω να πάρω το ποσοστό αυτών τη πλατφόρμα. Τώρα μεταγραφή, τελευταία στιγμή. Δεν προλαβαίνω ακόμα, λες. Νομίζω πως όχι. Κρίμαν. Κρίμαν, είπαμε, σαν το Χίμαν. Ρε παιδιά, κάνετε σαν να μην έκλεισε η οικονομία δύο χρόνια η παγκόσμια και να σταμάτησαν οι αερομεταφορές, τα πλοία και όλα και να μην είχαμε τίποτε. Είχαν σωθεί όλα τα πράγματα. Δεν βρίσκανε μπούλο αυτά, βίδες. Δεν είχαμε βίδες. Όλο αυτό που ζούμε, το τραγικό, καταλήγει εκεί. Το πήρε η βούλτεψη, το έκανε επιθεώρηση, δελφινάριο. Δεν είχαμε βίδες. Λόγω της έλλειψης βιδών συνέβη όλο αυτό. Εμείς χθες στην Ηλιούπολη φωνάξαμε όχι για τις βίδες, δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, θα λέγαμε και για τις βίδες. Φωνάξαμε ότι δεν θα το ξεχάσουμε, είχαμε τη συναυλία που σας λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, είχε έρθει αρκετός κόσμος, είπαμε αυτά που θέλαμε να πούμε, τραγουδήσαμε τραγούδια για που μας φέρναν σε αυτό το κλίμα, ήταν συγκλονιστική η Νατάσα Μποφίλιου. Και γενικώς αναφέραμε και τα ονόματα των νεκρών και δώσαμε την υπόσχεση όσοι ήμασταν εκεί να μην το ξεχάσουμε, να μην αφήσουμε να ξαναγίνουν όλα αυτά και κυρίως να μην πηγαίνουμε και όπου βγει, όπως είναι το σλόγγαν που βγήκε, ένα από τα σλόγγαν που βγήκε από αυτό το έγκλημα. Ο κύριος Σκέρτσος σήμερα το πρωί στο πάνελ που ήταν εκεί τον ρωτήσανε τον κύριο Σκέρτσο για το πώς γίνονται οι προσλήψεις αφού έχουν καταγγείλει την Ελλάδα του παρελθόντος. Πάμε να ακούσουμε πώς γίνεται η προσλήψη στην Ελλάδα του παρόντος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διορίσει 7 βαπίτες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕργοΣΕ. Γιατί τους διόρισε? Πού συμπίνει αυτό, πού κολλάει αυτό με την αξιολόγηση, με τον επαγγελματισμό, με τη διαφάνεια και με όλα αυτά τα πράγματα? Αυτό είναι κλασικός κομματισμός, κύριε Υπουργέ. Γιατί τους διορίσατε? 7 βαπίτες. Πού τους βρήκατε? Στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που πρέπει. Αυτό είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από τον ιδιωτικό τομέα, ναι. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την ευθύνη που αναλαμβάνει και όταν αποτυγχάνει πηγαίνει στο σπίτι του. Και όχι μόνο αυτό, αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες, αντιμετωπίζει και αυτές τις ευθύνες. Γιατί διαλέξατε αυτούς, κύριε Υπουργέ? Με βάση τα βιογραφικά τους έχουν όχι επιλέγει. Όχι τα πολιτικά κριτήρια. Όχι, και όχι. Με βάση τα βιογραφικά τους έχουν επιλέγει. Τυχαία. Τα βιογραφικά κοιτάνε και επειδή υπάρχει έτσι μια θεοποίηση του ιδιωτικού τομέα, το είπε εδώ, έχουν δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό και μόνο του είναι εγγύηση ότι θα είναι πολύ καλός στο δημόσιο τομέα. Έτσι λοιπόν είδαν τα βιογραφικά. Κατά σύμπτωση ήταν και δαπίτες. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν τα κοιτάνε αυτά. Αυτά είναι στην Ελλάδα του παρελθόντος. Στην Ελλάδα του παρόντος και του αύριο δεν κοιτάνε την πολιτική ταυτότητα. Αποστολή μου, έλα. Να σου πω ένα άλλο, το ξέχασα όλο, διόλου αυτό ήθελα να σου πω το πρώτο. Ναι, πες το. Είμαι Σιριζέος το γαμμένο. Κοίταξε να δεις. Και λόγω της στεναχώρια με τον Πολάκη που να τον διώξουνε, πήρα τηλέφωνο από την Κουμουνδούρου. Είχε στεναχώρια για τον Πολάκη, εσύ? Ναι. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Μάλιστα. Τα έχω με ένα δεύτερο Γεωργιάδη. Την άχετε. Το Γεωργιάδη για τον διώξουνε. Δηλαδή ο Γεωργιάδης ήταν ένα καλό παράδειγμα και το θέλουμε αναπαραγωγή. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ζήλεψε έναν Γεωργιάδη. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Να είναι καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς που τον ψηφίζετε. Κοίταξε να δεις τι μου είπε ένας. Το κέντρο μου δίνει ένα. Σας δώσω λέει τον επικεφαλή. Ποιος ήταν αυτός, δεν ξέρω. Άλλος το όνομά του μου λέει μόνο ένα όνομα μου, Κώστας. Ηλικιωμένος πρέπει να ήταν χειρότερος από μένα, εν πάση περιπτώσει. Και του λέω, θέλω να πεις του αρχηγού να μην διώξει τον Πολάκη. Διότι λέω, θα έχουμε κι εμείς ένα δεύτερο Γεωργιάδη να απαντάει. Εκεί που απαντάει και ο Γεωργιάδης που είναι χειρότερος από τον Πολάκη. Γιατί το κάνει αυτός? Ναι, όχι, κερδίζετε. Αν μαζέψει 50 άτομα, λέω, και ψηφίζομαι 8 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, θα μας κάνετε να μην πάνε να ψηφίσουμε στις εκλογές. Έτσι και τον διώξετε. Και τι πρέπει λέει, να κάνουμε, λέει. Εσείς δεν πάτε να ψηφίσετε ή από αντίδραση θα ψηφίσετε τον Γεωργιάδη? Που είναι το ίδιο αλλά σε άλλο κόμμα, όπως λέτε. Παπαπαπαπα, δεν σου τα καλά σου, ρε. Μην μου λες. Τα λέω, τα λέω. Είμαι βλαστήμας από εγώ, εσύ βλαστήμας πρώτος με αυτά που λες. Το καλά να έρθει να με χέσει, με συγχωρείς, να μου λες. Παρακαλώ, χεστείτε, δεν έχω θέμα. Και τι μου λέει? Τι σου λέει? Είσαι, λέει, δεξιός. Τι λέει, Χριστιανέ μου, του λέω. Είσαι με τα καλά σου, μόλις στέκεσαι. Μα τέτοιοι άνθρωποι ο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα. Κατάλαβα. Αυτό είναι ο Τσίπρας, έχει βάλει ανθρώπους χειρότερους από αυτοί που ήταν το κακό που έκανε. Άλλα χαθείς. Καλά, αν είναι δυνατόν, πού το βρήκες αυτό τώρα, σε παρακαλώ. Έλα, μωρέ, έλα. Τι τους έχουνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Αποστολή! Ελά! Εσύ είσαι! Εγώ, ναι! Καλησπέρα! Να σου πω δύο πράγματα, θα σου πω διαφορετικά τώρα από τα άλλα. Καλά. Μία έτσι καλοπροαίρετα το λέω σε σχέση με το Βίμπλιο. Προχτές αναφέρθηκε στο Διάσονα που σκοτώθηκε έξω από την Βουλή. Και είπε, ρε φίλε, αυτό με χάλασε πολύ. Είπε ότι έφαγε τρεις μήνες τέλος πάντων. Ο οδηγός ενός βουλευτή, μιας βουλευτού. Γιατί δεν ανέφερε το όνομα της Μπακογιάννης? Γιατί είναι κιωτής τώρα, έλα, μην λέμε τώρα, μαλακή. Πώς είπε? Γιατί είναι κιωτής. Γιατί είναι τι? Κότα! Ή παίρνει χορηγία από την Μπακογιάννη. Ένα από τα δύο, δεν έχω άλλο. Ναι, δηλαδή και εμείς ολολερώνουμε τα βρακιά που λέει το τραγούδι. Κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βρακιά σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί. Τους έχω βαρεθεί. Λοιπόν, και ένα άλλο φλε. Μια μαλακία θα πω, δεν ξέρω αν μπορεί να ισχύσει και αν μπορεί. Το προηγούμενο ήταν, αλλά δεν πειράζει, για πες. Πριν από λίγο, ο Θήμιος έδωσε συγχαρητήρια σε ένα πατέρα τεσσάρων παιδιών που ενώ του είπε ότι ο εργοδότης του ότι θα απολυθεί, αυτός πήγε στη συγκέντρωση. Τέλος πάντων, γάμισε το αυτό. Καλοπροαίρετα το είπα. Τέλος πάντων, είπα, χάλασε. Λοιπόν, πώς μπορούμε να βγάλουμε όλο τον κόσμο στον δρόμο? Να κατέβει κάτω η Τούνη να κάνει live στο Instagram να βγούνε. Μπορούμε, φίλε, κάποια ώρα να οργανωθούμε. Κάντε live στο Instagram. Άκου λίγο. Να μπούμε σε αυτοκίνητα, δεν χρειάζονται πολλοί, 100 άτομα. Και κάποια στιγμή που θα έχουμε συμφωνήσει, να τραβήξουμε χειρόφρενο σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Θα σταματήσουν όλοι για 5-10 λεπτά. Για να καίμε βενζίνες είμαστε τώρα. Πάμε με τα πόδια που είναι τσάμπα. Ρε άστα με τα πόδια. Με τα πόδια δεν μπορείς να πιέσεις το με τα πόδια, με τα χέρια μπορείς να πιέσεις όμως. Ροθιές χρειάζονται, όχι χειρόφρενα. Κάντο αυτό, άσε μπαλακίες. Εσύ ξεκίνησες πρώτος. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Αυτό που είπε χθες, τον άκουσα και σήμερα, το παιδάκι που έκλαιγε, το παλικαράκι. Ναι. Ήθελα να πω, ρε φίλε, μετά την περίπτωση με την πόρτα που έσχασε στο σχολείο, έπεσα κάτι το οποίο δεν ήξερα τι ήταν αυτό. Και μετά από αυτό το περιστατικό με τα τρένα, ρε φίλε, δεν έχω στεναχωρηθεί. Έχω εξοργηθεί. Είμαι έξω φρενών. Και δεν βγαίνει ένας να πει ότι όλα αυτά γίνανε από τις ρεμούνες και τις κομπίνες που έχουν κάνει όλοι αυτοί που περάσανε και έχουν φάει τόσα λεφτά τον Κοσμάκη. Και δεν έχει βγει ένας δημοσιογράφος να πει, βλέπω τώρα τον Πρετεντέρι που σήκει τα ψεύτικα δόντια γιατί είναι φαφούντα. τη να προσπαθήσει να κρατήσει το σοβαρό του το ύφο, να λέει τι συνέβη, ποιο άλλο στέκει πέρα από τον άνθρωπο αυτόν. Είναι αυτό που συζητάμε όλη στη χώρα εδώ και 2-24 ώρα. Έκανε το λάθο. Ήταν μόνο αυτό, μόνο το ανθρώπινο λάθο. Είναι... Τι άλλο μπορεί να είναι. Και δεν λέει ότι έχουν φάει ένα σκασμό λεφτά σε κομπίνε και ρεμούλε σε όλου του τομεί. Είτε είναι τρένα, είτε είναι αεροπλάνα, είτε είναι λεωφορεία, είτε είναι οδρόμοι, είτε είναι γέφυρες. Και λέει, ήθελα να πω αυτό, ότι φάγανε των γερόντων τα λεφτά στα χρηματιστήριο, φάγανε των γονιών τα σπίτια και τώρα τρώνε ψυχρό τα παλικάρια. Αυτά, σε μια χώρα που υπογενετικότητα ανθίζει, φάγανε ακόμα και ένα παιδί όταν χάνεται, είναι έγκλημα κατά των πολιτών, από αυτούς τους πολιτικούς που κυβερνάνε τόσα χρόνια. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, το μόνο που θα ήθελα να κάνω είναι να πνίξω έναν άνθρωπο, ένα πολιτικό και ας πάρω την πολιτική ευθύνη. Να με στείλουν σπίτι μου με βραχιολάκι. Μετά. Αυτό, είμαι έξω βρενών, φίλε. Δεν έχω στεναχωρηθεί για τα παιδιά που φύγανε. Έχω θυμώσει. Είμαι φοβερά θυμωμένος και δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα μου περάσει. Τι δήλωσε εδώ ο Κροατής, ότι είναι θυμωμένος. Θα ακούσουμε τώρα τον ηθοποιό Χάρη Ρώμα, ο οποίος δίνει οδηγίες διαχείρισης ή εξαφάνισης θυμού. Την αδυναμία τελικά να στρέφεσαι εναντίον γενικώς των πολιτικών και να μην κάνεις τον ισομοιρασμό των ευθυνών έτσι όπως πρέπει. Το βλέπουμε και με αυτή την περίπτωση, τώρα το Τεμπών. Εγώ το καταλαβαίνω ότι υπάρχει οργή, η οποία θα μου επιτρέψεις να πω ότι καλό είναι να σταματήσει να εκφράζεται με καθημερινές πλέον πορείες που καταλήγουν. Όχι ότι δεν έχω, ότι είμαι εναντίον των διαμαρτυριών. Των ειρηνικών, ναι. Δύο λεπτά, για αυτή τη λέξη να τη συζητήσουμε. Οι ειρηνικές που τελειώνουν κάθε μέρα με το κάψιμο της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και διαφορών μεγάλων πόλεων. Είναι. Αυτό είναι ειρηνικές, αφού ξέρουμε ότι αυτή θα είναι κατάληξη. Απλά ξέρεις ότι πάντα κάποιοι θα εκμεταλλευτούν μια ειρηνική. Ναι, αλλά πορεία. Το ξέρουμε ότι θα γίνεται κάθε μέρα αυτό. Δεν κάνουν πάντα οι διαδηλωτές οι οποίοι κατεβαίνουν στο κέντρο για να διαδηλώσουν για τα αιτήματά τους, για τα όνειρά τους, για την οργή τους. Καλά κάνουν. Δεν είναι αυτοί που κάνουν πάντα τα επεισόδια. Όχι, δεν κάνουν αυτοί τα επεισόδια. Εγώ είμαι. Αλλά τώρα το έχουμε δει. Έχει νόημα να το επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα. Ούτε να σταματήσει. Δεν έχει ακουστεί. Δεν το ξέρουμε ότι υπάρχει θυμός. Υπάρχει θυμός, το ξέρουμε. Είναι ανάγκη να το δείχνετε. Κρύφτε το στο σπίτι σας μέσα. Ο βουβός είναι ο καλύτερος ο θυμός. Να μην εκφράζετε το θυμό. Μόνο δοξασίες και αλληλούια προς την κυβέρνηση η οποία τα κάνει τόσο καλά όπως βλέπουμε κυρίως τον τελευταίο καιρό. Κάπου εδώ φτάσαμε με αυτή την παρένεση, την πολύ σοφή του ηθοποιού. Έχουμε τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, πώς το λέω. Πού βαδίζει ο πλανήτης αυτή τη στιγμή? Στη μαλακία που θα πεις. Στη μαλακία που θα πω, ναι. Και θα την βγάλεις. Λοιπόν, άκου. Βαδίζει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δεν ηγούμαστε. Τι βαδίζει, ηγούμαστε αυτή τη επανάσταση. Μια Ελλάδα που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Απλά λίγο κάπου όπα, γιατί κουράστηκα να ηγούμαστε. Κάπου λίγο να κάνουμε λίγο πίσω, το παραγάμισαμε. Με συμπληρώνει και γουστάρω. Έτσι ακριβώς. Επειδή ηγούμαστε λοιπόν και επειδή η βιομηχανική επανάσταση έχει γίνει τέταρτη με τη μικροτεχνολογία αυτή που έχουμε, κινητά κτλ. Και βλέπει τον Deliveroo να έρχεται. Ας πούμε με την e-food, την πλατφόρμα, παράγγελνω εγώ πίτσα και τον βλέπω να έρχεται σπίτι μου. Αυτός βλέπει στο κινητό του πώς θα έρθει σπίτι μου. Έτσι λοιπόν ελεγχιστοποιούμε το ανθρώπινο λάθος γενικότερα με τη βιομηχανία για παράδειγμα. Και δεν υπάρχει και εργασία για τον άνθρωπο με τα ρομπότ κτλ. Με αποτέλεσμα εμείς που ηγούμαστε και σε αυτή την επανάσταση που μου το πες πριν, είμαστε πρωτοπόροι, έχουμε πάρει όλα τα συστήματα, τα πάντα, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε. Τι να κάνουμε, αφού ηγούμαστε παιδί μου, έχουμε ανάγκη, οι ηγεσίες δεν έχουν ανάγκη από συστήματα τέτοια. Στα λόγια ναι, είμαστε πρώτοι γενικότερα. Με αποτέλεσμα από στο λάρα μου να είμαστε ηγέτες. Και ηκέτες. Καλά, όπα, παύση. Μια σημαίνουσα παύση για αυτή την εσοφία. Γιατί δεν. Εντάξει τώρα, δεν μιλάνε πολύ έτσι, γι' αυτό. Με αποσυντονίζει λίγο να το βρίσκω μετά. Δυστυχώς. Δηλαδή αυτό που ακούμε τώρα είναι που το έχεις βρει εσύ. Ένα σειρμό. Με τη δικιά σου την παρεμβολή κτλ. Γιατί με αποτέλεσμα, αφού ηγούμαστε και λέμε και λέμε και λέμε και λέμε, να μην γίνεται τίποτα όλα αυτά που λέμε, αλλά επειδή τα λέμε να ισχύουν. Μάλιστα. Τι λέρε, παιδάκι μου. Και θέλω να μου πει και κάτι άλλο. Δεν θέλω να σου πω εγώ τίποτα άλλο. Έχω ολοκληρώσει. Είμαι υπερπλήρη από τι μαλακίε. Ρωτάω γύρω-γύρω και λέω τι έχουμε πουλήσει τελικά από τον ΟΣΕ. Γιατί δεν έχουμε πουλήσει τι ψυχέ του κόσμου για αρχή. Τι έχουμε πουλήσει εσείς 40 εκατομμύρια. Χαρίσαμε, παιδί μου, τι πουλήσαμε. Α, δηλαδή έχω ένα χωράφι το οποίο το ποτίζω, το οργώνω, το σπέρνω, το μαζεύω, κάνω τη συγκομιδή και μου τα παίρνεις εσύ. Δεν έχεις βάλει τίποτα. Έτσι. Σαν να μπαίνει άνοιξη. Ουρανού κατά άνοιξη. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστόλη. Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω κάτι στην εκπομπή. Πες. Πρώτη φορά εγώ βγαίνω, δεν έχω ξαναβγεί στην εκπομπή. Θα ήθελα να αναφέρω το γεγονό ότι στι 9 Αυγούστου του 20 η πλημμύρα θα πνιγήκαν και 8 άτομα στην Εύβοια, οι οποίοι προσπαθούν να το περάσουν έτσι και να μην το αναφέρουν. Γι' αυτό έκανα την παρέμβαση αυτή. Τι να μην αναφέρουν. Αν δεν αναφέρεται, σαν συμβάν προσπαθούν να το περάσουν έτσι και να ξεχαστεί. Δηλαδή μέσα σε αυτέ τι τραγωδίε που περάσαμε, ήταν και αυτό το συμβάν που εκεί πνιγεί ο πατέρα μου, α πούμε, εκείνο το μοιραίο βράδυ. Και δεν αναφέρεται στην εκπομπή έτσι γενικά από τον κόσμο. Προσπαθούν να το ξεχάσουν εκεί οι δημάρχοι, οι πολιτικοί, εκεί οι ευθύνοντες. Έλα ρε. Έλα. Λοιπόν, καταρχήν μπράβο, πολύ ωραία τα λέει ο Θήμιος για τον Πολάκη. Απλά αυτό που λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διώχνει τον Πολάκη και χαϊδεύει ο Καρανίκας τον Άδωνη δείχνει τι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά. Αυτοί είστε να δούμε θα ψηφίσουν. Δίκιο δεν είναι. Πολύ δίκιο, μπρο. Εγώ όμως θα πρόσω την πόλη, γορέ, παλιοκομπλεκτικέ, κουνούμι, ανώμαλο, κουνούμαλο. Γιατί δεν λες την αλήθεια για τους πληστηριασμούς και για τον τρομερό αγώνα που έχουν δώσει όλοι οι εθνικιστές, τα Χρυσάυγουλα, ο Κλασιδιάρης, ο Φαΐλος Κρανιδιώτης που τρέχουν να σώσουν τα ελληνικά σπίτια, τα πατριωτικά από τα εβραϊκά φαντς. Γιατί δεν λες τίποτα. Μισό λεπτάκι, μην μπερδεύουμε τα πάντα. Ναι. Ο πατριωτισμός για αυτούς έχει να κάνει όπου φυσάει το χρήμα. Ναι. Αυτή είναι η πατρίδα για αυτούς, δεν είναι τα σπίτια του λαού. Δεν έχεις πει τίποτα γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα. Αυτά τα μουνόπανα για το λαό. Γιατί για το λαό αγωνίζεται το Κουκουέ, ο Ρουβίκονας, ο Λαφαζάνης και η Κωνσταντοπούλου. Αυτά τα αρχίδια δεν έχουν κάνει τίποτα για το λαό. Η Ορθοδοξία δεν έχει κάνει τίποτα για το λαό. Που θα μπορούσε η Εκκλησία με την περιουσία που έχει να σώσει τα σπίτια, να τα αγοράσει από τις τράπεζες και να δώσει σε κάθε τριμελή, τετραμελή οικογένεια ένα σπίτι να μένει. Αλλά ούτε αυτά τα σκουλίκια έχουν κάνει τίποτα για το λαό. Αυτά να τα βλέπει ο μαλαλάκας ο λαός.